pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Ah, moyo wangu kichafuche, moyo umegoma vitu vichafu, moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo auna shoko, moyo bingwa wa nyodo, moyo hutaki shobo, shobo, shobo, shobo. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Ah, jeuri, moyo wangu kiburi. Ah, jeuri, moyo wangu kiburi. Ukileta dharau, moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo, wewe umiliki wa hisia zangu, yani kama mti wenu shina lao, shina lao. Hapo wanataka kushindana na moyo wangu wa kafiri. Tena walithubutu kupigana na moyo wangu wako chali, chali. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Ah, jeuri, moyo wangu kiburi. Ah, jeuri, moyo wangu kiburi. Cheni niseme nitame mwenyewe na moyo.